między dworcem a kościołem. Już nie będzie cieplej dziś. Cienka zupa, tanie wino. I w katedrze krótka drzemka, parę chwil. Przy ołtarzu w głównej nawie ciepłe miejsce i obrazek za 3 złote w ręku mam. Jeszcze kółko różańcowe i modlitwa zaraz potem. Będę święty za lat parę, bez 2 zdań. Bujam się od rana do wieczora. Bujam się i broda rośnie mi. Byłem cieniem, teraz jestem cieniem cienia. Jeszcze wczoraj miałem dokąd iść. Już niektórzy oglądają się niechętnie, bo nie sposób mnie nie poczuć pod koniec dnia. Nie rozgrzeszy rozłożone Pismo Święte. Ile jeszcze tatuaczka może trwać? Bujam się od rana do wieczora. Bujam się i broda rośnie mi. Byłem cieniem, teraz jestem cieniem cienia. Jeszcze wczoraj miałem dokąd iść. Kiedyś coś we mnie pęknie i naprawdę wtedy klęknę. Boże mój, Boże ratuj mnie. Jeszcze wczoraj miałem dokąd iść.